Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. For mange, mange år siden, da jeg må have været omkring 19 år, der var jeg i Egypten på sådan en rejse med nogle forskellige venner. Jeg husker, vi så selvfølgelig pyramiderne, vi så Sfinksen, vi så alt muligt. Men jeg husker stadigvæk højdepunktet på den rejse, det var at komme ind på Egyptian Museum, fordi jeg kom til at stå over for Tutankhamons gyldne maske. Og der var bare et eller andet helt, helt umådeligt fantastisk ved at stå og kigge ind i de der øjne. Og godt nok var det en guldmaske, og man ved godt, jamen han så nok ikke præcis sådan ud. Men det var fuldstændig ligesom at få sådan en forbindelse til det her flere tusind år gamle individ. Og jeg har inviteret en gæst i dag, som også er meget fascineret af mennesket i historien, og som faktisk har et, jeg vil næsten sige, familiært forhold til bronzealderikoner som Egtvedpigen og Skrydstrupkvinden. Og vi skal tale meget mere om det her med individet som også en nøgle til at forstå tider og historiske bevægelser. Velkommen til dig, Karin Frey. Tak. Du er professor i arkeometri, den eneste vi har den slags, ved Nationalmuseet. Indtil videre. Ja, og når man siger arkeometri, så tænker man jo straks, jamen arkeologi, og ja, vi er ægte ved pigen, osv. Men du har en meget speciel vej til at komme ind i den her museumsverden, fordi du er egentlig uddannet geolog. Ja. Så prøv at fortælle os om vejen fra geologi til arkeometri. Ja. Ja, det er selvfølgelig, det var en speciel vej, men for mig var det sådan en vej, som var helt almindelig, fordi for mig har geologi og arkeologi altid hørt sammen, og det synes jeg stadigvæk, de gør. Mm. Men da jeg startede på universitet, så var jeg meget i tvivl, om det skulle være geologi eller arkeologi, og fordi det faktisk er to forskellige fakulteter, så selve kan man sige, det essentielle ved begge studier er meget anderledes, så arkeologi er humanistisk, og geologi er fra science eller naturvidenskab. Yeah. Men til sidst så valgte jeg faktisk geologi, og blev specialiseret faktisk i geokemi. Men da jeg blev færdig, så kunne jeg mærke, at arkeologi var bare noget, der stadigvæk ligesom bankede på min dør, og jeg ville simpelthen, jeg havde brug for at lære mere om det. Så i starten tænkte jeg på, at det var bare noget, jeg ville gøre om aftenen på en eller anden måde, eller du ved, på nogle kurser, eller på et åbent universitet, at jeg ville simpelthen starte med at læse mere om arkeologi, fordi det var bare noget, jeg ligesom selv brændte for. Men så blev det faktisk nu min karriere, faktisk. Ja, for det interessante er jo, at du stod, du har været på Grønland sammen med blandt andet Minnie Grosing, som alle kender, som var din specialvejleder. Ja, præcis. Og du har beskæftiget dig med analyser af forskellige isotoper. Ja. Og så er der faktisk en åbning ved et af humaniores sådan nye stjernefelter, i virkeligheden Center for Tekstilforskning. Lige præcis, ja. Ja, og det var mit held, at det skete på den måde, ikke? Jeg havde så været ude og arbejde med geologi i nogle år, sådan i nogle projekter. Efter jeg var blevet færdig med mit speciale med Minnie Grosing, så var fantastisk faktisk, både som vejleder, men også den, altså, hvad skal man sige, det, at han er så god til at formidle, gør også, at man bliver helt forelsket i geologien. Ja. Og arbejde i Grønland er en drøm for, jeg tror, de fleste geologer, især i Isua, hvor vi arbejder henne. Så den der blanding med det her fantastiske geologi, formidling og isotoper var en fantastisk cocktail for mig. Men så var det som sagt det her arkeologi, som stadigvæk jeg er lidt efter. Og så jeg via en hjemmeside, at der var den her åbning i Grundforskningsfondcentrum, som var faktisk lige åbnet. Mm. Og lidt efter en BHD-projekt, som skulle handle om tekstiler. Og den var simpelthen så åben, at der så jeg muligheden for, at jeg kunne arbejde med forhistoriske tekstiler og prøve måske udvikle en metode baseret på isotoper, for at sige, hvor de kom fra. Ja. I det med isotoper, skal man sige, det er jo, altså, det er jo grundstoffer, ja. Som eksisterer i forskellige, lidt forskellige former. De har lidt forskellig vægt. Lige præcis. Fordi der er forskellige antal neutroner i atomkernen. Nemlig. Simpelthen. Ja. Og det kan jo, vi kender alt med kulstof 14, for eksempel. Ja. Så kan man analysere, hvor gammelt er noget, osv. osv. Men du gik simpelthen i gang med at udvikle en metode til at kigge på gamle bevarede tekstiler med den isotop, man kan, eller det grundstof, man kalder strontium. Præcis. Og det var fordi, at man brugte strontium allerede på det tidspunkt til at sige noget om, hvor forhistoriske mennesker kom fra. Det vil sige, ved at kigge på deres tandemalje og se, hvordan de her strontium-isotoper så ud, og forhold mellem to af de her isotoper, kunne man ligesom få nogle udledet i hvert fald ud af geologien, hvor, om de her folk var faktisk stødt der, hvor de blev fundet, eller kom et andet sted fra. Og jeg tænkte, måske kunne vi bruge samme metode, men på forhistoriske tekstiler, og sige, hvor de her for eksempel, hvis det var uld, hvor de her får har græsset. Men det er selvfølgelig, det lyder måske simpelt, men det var det ikke, fordi der er meget mere strontium i knoglerne, i tænderne, end der er i håret. Men i det hele taget, det der, når man bare siger strontium, så det lyder for det første som sådan noget fra et Superman-blad, ikke? Ja, altså, det gør det lidt. Men altså, det er jo et naturligt forekommende grundstof, som i virkeligheden har den sjove egenskab, at det kan gå ind og tage calciumsplads mange steder i biologiske materialer. Ja. Det er jo derfor, man ligesom kan bruge det. Altså, det kan, hvad skal man sige, det kommer fra grundfjeldet, ikke? Ja. Oprindeligt, altså fra stenarter. Nemlig. Og kommer så op i jordbunden. Og i vand selvfølgelig, og så indgår det der, hvor calcium sidder, om man så må sige, i de molekylære forbindelser, som forskellige, altså både planter og dyr har. Og selvfølgelig tandemaljen, ja, den er fyldt med calcium. Lige præcis, og det er knoglerne for eksempel også. Ja. Men det, altså i hår er det mest keratin, så der er det ikke så meget calcium, og derfor er der ikke så meget strontium. Men som du siger, det er et naturligt stof, så det lyder sådan lidt, ja, Superman-agtig, eller sådan en lidt underlig. Kryptonit. Ja, kryptonit-agtig, ja, præcis. Men det er faktisk et helt naturligt grundstof, som vi har brug for faktisk i vores knogler, og det gør faktisk, at der er i hvert fald nogle medicinske studier, der viser, at det er faktisk ret vigtigt, at vi har en vis del strontium i vores kroppe, fordi det giver noget densitet, så det ligesom modvirker knogleskørhed. Ja. Så det er faktisk et grundstof, vi har brug for i virkeligheden. Så selvom det lyder sådan lidt mærkeligt, så er den der på naturlig vis, og den er faktisk også vigtig. Ja. Men det er rigtigt nok, at på forskellige dele af vores kroppe, der har vi så forskellige mængder af det, og det er det, der ligesom gør det. Og det er netop det havde du en fornemmelse af, at det må man jo kunne se som en signatur fra, for eksempel på uld, jamen hvor i verden har fået græsset, fordi der er ikke det samme forhold mellem de forskellige strontiumisotoper i Danmark og i Norge og i, lad os sige, altså alle mulige forskellige steder. Ja, præcis. Og heller ikke, altså inden for Danmark er der jo også forskelle. Ja, ja, og det er det der, at, fordi det er ikke kun et tal, men det er simpelthen et interval, normalt man kigger på, som du siger, i Danmark er der ikke kun, altså der er forskelle i Danmark, og derfor er det et interval mellem to dele, hvor man kan sige, okay, mellem her må vi sige, at der ligger vi i Danmark, hvor for eksempel i Norge ved vi, at intervallet er meget bredere og meget større, fordi vi har de her grundfjælde, hvor vi har du ved, meget ældre bjergarter. Det er noget med, altså strontium er karakteristisk i forhold til, hvor gammel bjergarterne de er, og hvilken type bjergarter det er, vi taler om. Men det er ikke kun geologien. Vi ved også godt, at der er mange andre ting, der ligesom påvirker den her jordbund, som vi mennesker og dyr lever på. Så det er ikke kun geologien, men også den øverste del af jordbunden. Og der er for eksempel også, hvis man har for eksempel en vulkansk udbrud, eller man har for eksempel støvpartikler, der kommer fra Sahara. Uh-huh. Det har vi faktisk også i Danmark. Uh-huh. Så de kommer til at påvirke det her jordbund, og derfor laver vi de her korte for at sige, hvordan siger strontium-isotop-signatur i det, som vi kalder den bio-available, eller den biotilgængelige fraktion i jordbunden. Og der fik du jo faktisk også i løbet af det her PhD-studium lavet et kort over Danmark. Ja. Hvor du simpelthen var rundt, siger du ofte, sammen med din mand i ferierne og sådan noget. Og samle prøver af alt muligt og få det målt. Altså, og nu ligger der faktisk et rigtig altså godt nøjagtigt kort af, hvordan ser strontiumintervallet ud rundt omkring i Danmark. Præcis, ja. Og det var så baseret på overfladevand, det vil sige fra søer og åer og sådan noget i hele Danmark. Ja. Og vi faktisk har lige fået jeg har fået i hvert fald et nyt projekt støttet af Carlsbergfondet, hvor vi skal faktisk lave endnu et kort baseret på planter og jord, så det bliver endnu bedre end den, vi har muligvis mere nøjagtigt. Ja. Og rundt omkring i verden, der laver andre også forskellige kort over. Det gør man, ja, det gør man. Altså, det er noget, som mange gør. Lige nu er det noget, der faktisk er, for eksempel i USA og både i Australien, der er en stor gruppe, som jeg også arbejder med, hvor vi prøver at lave kort over hele Europa. I USA er der selvfølgelig flere grupper, der prøver at lave over hele USA'en, og man prøver at lave det på forskellige måder. Der er forskellige, altså der er ligesom ikke en standard på, hvordan vi skal lave de her korte, fordi det er noget, vi ligesom, altså selvom man har arbejdet med strontium i en del år efterhånden i arkeologi, så er der faktisk nogle grundlæggende ting, som man ikke helt ved, hvordan det fungerer. Ja. Og det her med de her korte har man ikke været så opmærksom på før, man havde troet, at geologien var muligvis nok. Ja. Så blev man pludselig opmærksom på, at der skulle ligesom lidt mere til, fordi det var ikke kun geologien, men det her, som sagt, den her jordbund i toppen, ja, som man skulle ligesom undersøge, hvordan det så ud. Så nu er der begyndt at ligesom komme lidt mere fokus på, at man har virkelig brug for at lave nogle gode korte, som vi kan bruge til at sammenligne med. Ja. Men noget andet var jo så også at udvikle metoden til at kunne kigge på altså hår, ja, og tekstiler, altså pels fra diverse dyr, man nu har svøbt sig i, og plantefibre, ja, og så videre. Nemlig. Så videre. Ja. Og der gik du på et tidspunkt i gang med ægtede kvindens dragt, ja, for simpelthen at se på den. Ja. Altså, og den er jo interessant. Altså, det er den, der vi alle sammen kender. Den, ja, er sådan ikonisk. Altså, det der snoreskørt, og den er sådan meget, meget flot. Og altså, enormt velbevaret, når, ja, man tager i betragtning, at der er jo ikke meget tilbage selv ved ægvedpigen. Ja, præcis. Altså. Ja. Ja, præcis. Det er det, der faktisk er så specielt ved ægvedpigen, ikke? Fordi man tænker altid på ægvedpigen, som er en af de mest ikoniske, og derfor velbevarede fund, vi har fra forhistorien. Ja. Men der er ikke nogen knogler tilbage af ægvedpigen, så der er faktisk ikke særlig meget tilbage af hende, nej, men der er meget af hendes dragt, den her fantastisk nemlig, ja, dragt med snøreskør. Ja. Og det er den, som er så ikonisk og speciel. Jeg tror, det er, fordi vi kan ligesom sige, at det må være noget, som vi kunne også gå med. Ja. Altså, ikke? For den er ikke så gammeldags på den måde. Ikke? Nej. Men det var den, jeg startede som den første fra bronzealderperioden. Før det havde jeg lavet en hel masse fra den periode 40, som er før romersk jernalderen. Og så var ligesom kommet turen til bronzealderen på det tidspunkt. Og det startede faktisk med, at vi ville bare undersøge den, selvfølgelig, fordi vi troede i starten, at det må være lokal uld, fordi, ja, man har altid troet, at hun var lokal. Ja. Men det var, fordi hun er den mest ikone, så tænker man, okay, så er det ligesom hende, vi tager fat i først. Ja. Og så viste det sig pludselig, at helt hendes dragt er lavet af uld, som ikke stammer fra får, som har græsset i Danmark. Og det var virkelig mærkeligt, okay, og overraskende. Og ja, altså lige i starten kunne vi ikke helt forstå, altså hvordan og hvorledes det her hang sammen. Men jeg kan forestille mig, når resultaterne kommer ud af de, at det er sådan noget massespektroskopi, I laver. Ikke? Så det er virkelig nogle kurver, der kommer ud af et apparat. Ja, det er nogle tal. Og nogle værdier. Ja, nogle talværdier. Ja, præcis. Altså, hvordan er det at stå og se på dem og egentlig regne med, de kommer til at ligge inden for dette interval, som er jo dansk, og så ser det helt anderledes ud. Jamen det er det, altså først var jeg sådan helt forvirret, og tænkte på, det kan ikke være rigtigt, og man, altså, du ved, jeg lavede dem en gang til, og de gjorde det samme, og jeg tænkte på, what? Det var virkelig, virkelig mærkeligt, og ligesom begynder at tænke på, hvordan skal jeg forstå det her? Altså det er ligesom pludselig puslespillet går fra hinanden, ja, og du er nødt til at starte forfra, fordi de tanker, du havde, de formodninger, du havde, de er helt væk. Så du er nødt til at basalt, nemlig grundlæggende tænke helt anderledes. Og det er, altså, det er virkelig skræmmende og samtidig enormt sjovt. Altså, det er det, som jeg elsker ved forskning, at vi ligesom, du er nødt til at starte forfra, fordi der kan godt være selvfølgelig, du starter med nogle tanker og måske nogle formodninger, men det er ikke altid, at de hænger sammen, som man tror. Ja. Og det bliver spændende at se, ikke? Det første var nemlig, at de her tal lå ikke inde i den her interval, men så det andet var, at de var faktisk meget anderledes fra hinanden. De var ikke ens. Mm. Så det betød bare lige pludselig, at det her uld viser at være, selvom dragten er ikke så stor, så viste det sig at være lavet af uld, som kom fra mange forskellige steder. Ja. Og det er jo også meget spændende i sig, ja, selv. Så begynder man ligesom at tænke sig, jamen det giver måske mening, hvis man måske sammenligner det med hvordan metallerne var på det tidspunkt i bronzealderen, hvor man ved, at vi havde ikke nogen metaller på det tidspunkt i Danmark. Til gengæld har vi faktisk en del, for eksempel svær, vi har en del bronze i Danmark. Vi er en af de steder i Europa, hvor vi har flest, hvis ikke det sted i Europa, i bronze, hvor vi har mest bronze. Så det må jo være importeret på en eller anden måde. Det ved vi nemlig, at det er importeret, og det sætter vi ikke spørgsmålstegn ved, for det ved vi. Men det er også noget, som er blandet. Bronze er en blanding af tin og kobber. Mm. Så det har også været blandet fra forskellige steder og kommer fra forskellige steder. Og jeg tror, uld har været lidt af det samme, at man har ikke haft nok, fordi uld var noget nyt på det tidspunkt i bronze. Mm. Det var ikke noget, man ligesom alle gik rundt med nødvendigvis. Det var et nyt materiale. Så det var noget, der var helt ind, og noget, som åbenbart eliten gik med. Så det giver også mening, at det måske kom fra mange forskellige steder, fordi måske man har ikke haft nok af det kvalitet, der man havde brug for, ja, til at kunne lave de her dragter. Men ægvedpigen, altså umiddelbart har jeg jo forestillet mig hende som sådan, jamen det var en sød dansk pige på det tidspunkt, og ikke har tænkt på hende som elite, men hun har jo ligget i en egekiste. Ja. Så hun har ikke været hvem som helst. Nemlig. Hun har helt sikkert været en del af eliten. Hun har ikke været en del af den højeste elite på den måde. Det kan vi sige på hendes gravgaver, men hun har været en del af eliten, fordi hun var nemlig i den her egekiste under en høje. Mm. Så det er der ikke noget tvivl om, at hun var en del af den højere lag på det tidspunkt. Men begyndte I allerede på det her tidspunkt at tænke over, at hvad skal man sige, hvis hendes uld kommer forskellige steder fra, var hun så dansk? Mm. Eller hvordan kommer det her med, nu vil vi undersøge hende også? Altså, jeg tror ikke, der er så mange på det tidspunkt, der sagde, fordi Center for Tekstilforskning var det selvfølgelig tekstilerne, vi var interesseret i. Så det var, jeg tror, jeg gik bare mere i mig selv, og jeg tænkte på, det var bare noget, jeg synes, det var spændende. Altså, det åbnede noget i mig, jeg tænkte på, altså, hvem er du? Altså, hvordan hænger det her sammen? Så jeg var meget sådan interesseret i at vide mere om hende, men jeg tror, det var sådan en mere personlig ting, og det var faktisk ikke noget, jeg sådan umiddelbart tænkte på, at det her det skulle blive til noget større. Det var bare en nysgerrighed om lære mere om det her menneske, som pludselig viste sig at være, for mig i hvert fald, meget anderledes end det, jeg havde forventet. Og da jeg var så i Ægved og hente faktisk noget jord og nogle planter til at lave nemlig sådan en lokal baseline, og hvordan det ser ud, det her strontium-isotop-interval i selve Ægved-området, så er der sådan et lille museum, som jeg gik ind i, og så var der sådan en gammeldags, du ved, billede, hvor man kunne se alle hendes tænder, og jeg vidste godt, at dengang hun blev udgravet, at de fandtes, men jeg vidste ikke, om de stadigvæk var i arkiverne. Og de er ikke endnu i udstillingen? De er nemlig ikke med i udstillingen, lige præcis. Og det giver måske sig selv, for det ville være måske mærkeligt at udstille kun tænder, når der ikke er et granium og sådan lidt. Og det er heller ikke hele tænder, men kun tandemaljen faktisk, der er tilbage, okay. Så faktisk de er ligesom udhulet, så det er kun det yderste lag, der er tilbage. Men de var der på de her billeder, og de var der alle sammen, og jeg tænkte, det var da fantastisk, så jeg vidste så, at de må da, altså billedet var lidt gammelt, det var nok han været fra 80'erne, men jeg tænkte på, det kan være, at de findes, så jeg gik tilbage til Nationalmuseet og spurgte Danmarks Oldtids, lederen for Danmarks Oldtid, og spurgte om jeg må så tage en lille prøve og sige om vi kunne finde dem frem og om vi kunne tage et prøve. Det var Poul Otto Nielsen, og han sagde, at det ville han godt give lov til, og det var fantastisk, fordi så kunne vi ligesom tage en lille prøve af hendes første kindstand, seksårstand, som er den, som udvikles først i forhold til kristallisationsprocessen, så det er ikke den ligesom, der kommer op først, men den, der kristalliseres først. Det vil sige, den giver i virkeligheden et tidsbillede, fordi der, på det tidspunkt, hvor den emalje dannes, bliver der så noget strontium inkorporeret. Lige præcis. Og det er så det tidspunkt, hvor den dannes, det er så det, hvad skal man sige, det sted, du er på, der, hvad skal man sige, ligesom afspejler sig i strontium-signaturen i tanden. Så det ændres ikke ligegyldigt, hvor du ellers rejser hen. Lige præcis, herefter. Fordi det er ligesom et lukket system i emaljen, ikke? At det er ligesom et arkiv fra de første, i den her tilfælde med den seksårstand, de første 3 år af ens persons liv. Så der har vi sådan et lille arkiv af de første 3 år, så barndom, kan man sige. Ikke? Så, og da vi så analyserede den her tand, så viser det samme, at hun heller ikke kom fra Danmark. Og det var endnu en kæmpe stor overraskelse. Og det var meget godt, for jeg var ikke alene heldigvis, da jeg var ude og målte. Så var jeg sammen med vicedirektøren fra museet, Jesper Stubb Jonsen, som var med. Og det var vildt tilfældigt. Det var første gang og eneste gang, han har været på laboratoriet. Han skulle bare lige se, hvordan han skulle bare lige se, det fungerede. Ja, præcis. Ikke? Fordi det er den laboratorie, vi bruger fra Københavns Universitet. Vi låner nemlig deres maskiner derude, deres mærkspektrometer. Og så sagde han, nå, hvad er I maskinen nu? Og så sagde jeg, gud, det er faktisk ikke vedbige, vi måler på. Og så sagde han, nå, hvad siger den? Og så kiggede jeg på skærmen, og så kunne jeg bare sige, gud, hun er ikke dansk. Og jeg var sådan, jeg tror, mor, jeg må have været, du ved, helt bleg eller sådan noget. Ikke? Men det var sådan helt, gud, jeg skulle pludselig sige, det er højt. Ja. Altså, jeg kiggede på skærmen, og så skulle jeg ligesom oversætte tallene til Jesper, og det var sådan helt, gud. Og det var sådan, hvad? Altså, det var helt mærkeligt. Så, men det var en fantastisk, magisk øjeblik, synes jeg. Især når jeg gik i bagspejlet. Fordi jeg, lige der blev jeg bange. Det må jeg indrømme. Det var ikke bare sådan bare... Men nu kan jeg se, hvor er den spændende verden, hun har ligesom åbnet op for os. Fordi nu, med det vi ved i dag, der har hun ikke været den eneste. Hun har ikke engang været den eneste i Danmark. Så hun har ligesom været med til at åbne op for en hel masse muligheder og nye måder, vi ligesom tænker for historien på. Så det er helt fantastisk. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og Danmarks første professor i arkeometri, Karin Frey fra Nationalmuseet. Nu siger du, at du står og kigger på tallene der sammen med vicedirektøren for Nationalmuseet og bliver helt bange. Mm. Hvorfor bange? Ja, fordi jeg tænker på, okay, det her, altså man ved godt, man arbejder med en hvad skal man sige, et fund, som har så meget betydning for Danmark, for Danmarks på en eller anden måde identitet, i hvert fald den forhistoriske identitet. Ja. Så man bilder ved noget, man er sådan lidt, altså først og fremmest er det fantastisk at få lov til at arbejde med sådan et fantastisk materiale, men samtidig ved man, at der er mange følelser omkring fundet. Ja. Så det er ikke lige nemt lige pludselig, og det er jo videnskab det her, så vi er selvfølgelig nødt til at sige det, som det er, at det er det, vi har fundet ud af, og vi gjorde det bagefter en gang til, og det var det samme, det gav det samme resultat, så det, men det er ikke lige, lige meget ved, det var lidt mærkeligt, fordi det var nok ikke det, jeg havde forventet. Nej. Altså selvom jeg kunne sige ulden, det kan jo være, at hun har ligesom været ud og rejse på et tidspunkt. Det ved vi nu, så at eller det havde hun. Eller man havde importeret noget ud. Man havde importeret. Det kunne have kommet på mange forskellige steder. Mm. Det var ikke ligesom ens betydende med, at hun selv var også udfrakommende. Ikke? Så det var alle de der følelser, som er så stærke. Altså det er lidt ligesom at sige, hvis man kommer nu til Egypten, som du nævnte før med Tutankhamon, og fortæller egypterne, han var altså ikke egypter. Nej. Det ville også chokke verden lidt. Det ville også gøre noget for dem. Ja, det ville det. Så det var lidt det samme følelse, jeg havde. Ikke? Det var ikke nemt. Mm. Og vi diskuterede rigtig meget, hvordan og hvorledes vi skulle faktisk sige det højt. men jeg kommer til at tænke på også, altså der har jo været, når man snakker bronzealderen, så siger man jo normalt, eller sådan det herskende syn på den har været, at jamen, folk rejste jo ikke vanvittigt langt dengang. Mm. Altså, de var måske sådan, man kunne finde dem et par hundrede kilometer fra der, hvor de boede og blev født og så videre. Det var ikke sådan, de tog ikke på kryds og tværs i verden. Der var så, den danske arkeolog Christian Christensen har vel, altså han har haft sådan nogle, altså sådan lidt uglesete teori om, måske kunne man godt forestille sig, at de har rejst noget mere dengang. Mm. Og det er jo så det, hvad skal man sige, du i virkeligheden begynder at understøtte med det første fund der med Egtved pigen, at hun i hvert fald ikke var herfra. Hun var ikke opvokset i Egtved overhovedet eller i Danmark. Ja. Ja. Og så går du jo ligesom videre med at kigge på hende for at se, hvad har hun rejst flere gange og så videre. Og hvordan kan man overhovedet analysere det på de få ting, der er tilbage af hende? Ja, og det var ligesom fordi alt det her tog flere år, alt de her ting, og det var ikke noget, altså det startede som sagt med tekstilerne, og det var slet ikke tænkt på, at vi skulle kigge på hende, eller jeg skulle kigge på hende, men jeg var nysgerrig, og da jeg ligesom opdagede det her med tænderne, så var jeg endnu mere nysgerrig, så ville jeg vide endnu mere om hende, altså jeg drømte faktisk om hende rimelig tit, og havde virkelig lyst til, okay, nu skal du fortælle mig, hvem er du, ikke? Altså det var sådan lidt, og hvordan skal jeg sige det højt, det her, og hvordan skal vi ligesom fortælle din historie? Altså, fordi det er det, man føler lidt, at man fortæller hendes historie. Man er ligesom en slags, jeg ved ikke, ambassadør for hende på en eller anden måde, ikke? Eller oversætter. Ja. Der havde jeg arbejdet så meget med tekstilerne, at jeg tænkte på, jamen hår, det er også noget, jeg kunne gå ind og gøre. På det tidspunkt, der havde min kollega Morten Allentoff, som arbejdede med DNA, kigget også på, om han kunne så udvinde noget DNA fra håret. Desværre viser det sig, at det kunne han ikke, og det er fordi, det er sådan et surmiljø. Så det er lidt sjovt, hvis man kan sige det sådan, at fordi at DNA bliver nedlagt, nedbrudt, men så bliver tekstilerne faktisk bevaret. Ja. Så det er ligesom, det er modsigende på en eller anden måde hinanden. Ja. Men jeg tænkte på, at jeg kunne i hvert fald prøve med håret at sige noget. Ja, kigge på strontium simpelthen. Kigge på strontium. Og så viser det sig faktisk, at hendes negle fandtes også. I sådan en ja, en lille æske et sted. I en lille æske et sted, nemlig i arkivene med sådan en del støv om på, og sådan, du ved, skråskrift. Du ved, ikke? Så det var helt fantastisk. Og det kunne jeg så bruge, fordi den sidste del er håret, svarer faktisk også til neglen, altså de sidste 6 måneder, en tommelfingernegl. Så hvor langt er det hår, der er bevaret? Det er cirka 23 centimeter. Ja. Så det er lidt længere end det, man får, altså når man kigger på hende, så virker hun, som hun har sådan relativt kort hår, men det er sådan lidt pagehår. Ja. Så det er helt, altså bagerst er den 23 centimeter lang. Og det svarer lang, til hvor lang tids vækst, sådan cirka? Det svarer til cirka 2 år. Mm. Det tager cirka en måned for 1 centimeter hår at vokse. Så det er cirka 23 centimeter, svarer cirka til 2 års tid. Ja. Så vi kunne gå nærmest 2 år tilbage i tiden og ligesom kortlægge, hvor hun har været. Ja. Og jeg lavede det her parallel sammen med en moselig halskærkvinde, mm-hmm. som havde endnu længere hår. Så jeg lavede de to parallelle, efter jeg havde prøvet så en hel masse med både mit eget hår og min mands og min søns hår og sådan noget, for at sige, om det fungerede, hvordan jeg skulle ligesom lave den her kemiske protokol, før ligesom jeg gik i gang. Men det viser så, at hun havde jo rejst frem og tilbage i de sidste 2 år af hendes liv i hvert fald. Og sikkert også længere. Det er i hvert fald det, jeg kunne sige fra hårs, det hårs længden af håret. Så det var ikke bare, hun var ikke bare importeret et eller andet sted fra, og så havde hun siddet i Egtved. Altså det var frem og tilbage. Lige præcis. Og det mest, hvad skal man sige, specielt er, synes jeg, og tankevækkende også, er, at i det, jeg kan sige fra håret, der er der faktisk kun mindre end et års tid, at jeg kan sige, at hun har været i Danmark. Men resten af tiden har hun været uden for Danmark. Også lige inden, kort før hun døde. Ja. Så hun har virkelig haft en meget dynamisk liv, og måske blevet syg hen ad vejen, og så derfor blevet begravet her. Men det var måske ikke engang meningen, at hun skulle begraves, I ikke ved. Men det kunne være bare et uheld, at hun er død tæt ved. Det og så, kunne være et uheld, det kunne være... Ja. Vi kan ikke se det, fordi vi har ikke knoglerne, så vi har heller ikke mulighed for at undersøge, hvis det var sådan, at det var et uheld, som man kunne sige på knoglerne. Ja. Det har vi desværre ikke mulighed for at undersøge. Vi kiggede på hendes hår for at se, om vi kunne se nogle tegn på sygdom. Og vi kunne faktisk godt se, at der er noget med nogle af de andre isotoper, de stabile isotoper, carbon og nitrogen, som giver noget udslag på måske noget sygdom, eller noget underernæring, eller at hun har været udsat for noget form for stress, eller et eller andet. Ja. Der er sket et eller andet i hvert fald, som tyder på, at du ved, at hun måske, at derfor døde hun senere hen. Ikke? Men det, der så er nok så interessant, er jo, kunne I så se på den, de strontiumsignaturer, der er i altså forskellige længder af håret, og også i hendes første kindtand der, hvor hun dels kommer fra, og hvor hun har været henne? Ja, altså på kindtand kan man selvfølgelig have en signatur, og det er det, der ligesom er vigtigt, at vi skal have nogle af de her korte, nogle af de her baselineskorte, for ligesom at vide, hvor man kan sammenligne det henne. Og det har vi ikke fra Europa, det er kun pletvis, vi har det nu, så derfor er det nogle formodninger, baseret på det, vi har, at vi kan ligesom sige. Det vi kan sige i hvert fald på nuværende tidspunkt, det er i hvert fald langt væk, mange, mange 100 kilometer. Mm-hmm. Så det, men det kan være, altså det kan være faktisk også Bornholm. Men det kan også være Sydtyskland, og det kan være nogle steder også i Sydsverige, for eksempel, som hun kunne komme fra. Og det her signatur, som hun også har i hår, er lidt den samme. Mm-hmm. Så det kunne også godt være, at hun ligesom rejser frem og tilbage i det sted, hvor hun kom fra. Ja. Men så begynder man vel også at tænke over, altså, når du står der og gerne vil vide, hvem hun er, hvad i alverden kunne man forestille sig en... Hvad skal man sige, en kvinde, en ung kvinde, fordi hun var jo sådan 16-18 år. Ja, præcis. Hvad det hedder, hvad i alverden har hun lavet på det tidspunkt i bronzealderen, der krævede, at hun rejste rundt hele tiden? Ja, det er et fantastisk godt spørgsmål. Ja. og der kan man komme med mange forslag. Mm. Og jeg tror, at vi kommer til at revidere dem hen ad vejen, hvor mere vi ligesom undersøger det her spørgsmål, fordi nu har vi det her projekt i gang, men der er flere projekter, der ligesom er dukket op i Europa, så vi kommer helt sikkert alle sammen til ligesom at kunne byde med meget mere information, så jeg tror, om 5 år har vi sikkert et nyt bud på, hvordan, hvad er det for nogle, hvad skal man sige, grunde, eller hvad er det for nogle grunde? Hvad sammenhænger hun egentlig indgået i, måske? Lige præcis, ikke? Ja. Fordi I starten, da vi fandt ud af, at hun kom langvejs fra, og hun havde rejst frem og tilbage, så var det ligesom oplagt også nogle af de her teorier, som Christian Christiansen har arbejdet meget med, at man har ligesom været med til at skabe nogle alliancer så ved giftemål simpelthen. Og det var ligesom selvfølgelig, det passede måske meget godt lige når det var den første individ, vi fandt ud af, kunne flytte sig så meget i Bronzeland overhovedet. Så tænkte vi, det var simpelthen et godt bud. Men efterhånden, da jeg ligesom undersøgte Skrydstrup og fandt en helt anden type, hvad skal man sige, mobilitetshistorie på hende, hvor det var kun én gang, at hun har ligesom flyttet sig og blev boende ved Skrydstrups området, så tænkte jeg tilbage på, ikke ved, så tænkte jeg, at det kan godt være, at det var en helt anden type, eller grund til, at hun kom til Danmark, og det kan godt være, at hun har været med i en del af en handels karavane, eller har været med... Et rejsende folk. Et rejsende folk, præcis. Ikke? Ja. Så det... Og det kan godt være, når vi får endnu mere information, så kan vi se nogle andre ting i forhold til det, vi allerede har. Men lad os tage Skrydstrup-kvinden her, som jo er en anden fra samme tidsalder, altså fra bronzealderen, ja. Og også begravet i en egekiste. Ja. Og hun er jo... Altså, de billeder, jeg har set, det er jo så af hvad det hedder, hendes kranium og hendes velbevarede hårmanke. Altså ja. Kæmpe hår sat op på ret speciel vis, ikke? Og, ja. Og guldøring, og hun ser det hele taget, hun ser ret fantastisk ud, vil jeg sige. Ja, det gør hun, ja. og hun er jo så, som du siger, hun er formentlig noget helt andet, ja. Altså, og har været ret speciel også. Ja. Og fortæl endelig om undersøgelserne af hende. Ja. Altså, ved hende var det sådan, at vi ved faktisk ikke engang, om hun er begravet i en egekiste. Selvom hun ligger på Nationalmuseet på en egekiste, så er det ikke hendes eget. Mm-hmm. Men vi formoder, at det var en egekiste, men den er ikke fundet. Den var væk, da hun blev udgravet. Men hun var også central i den her høj, hvor hun var begravet. Der var to mænd, der lå begravet ved siden af hende. Mm-hmm. Hun er meget høj. Hun har de her fantastiske guldøringer. Hun er så en lille smule yngre, for end vi er ude af, end muligvis ægvedpigen var. Men ja, som du sagde, lidt af samme periode, måske lidt senere, men stadigvæk. Ja, det der med høj, altså hun var 71, og ja. Det var jo dengang i det her område af verden, altså lige så høj eller højere end de fleste mænd. Ja, præcis. Ja, så hun har været meget høj, og samtidig med, hvis man forestiller sig den her manke og hår, som er ligesom et eller andet tuperet opad, ja. Så har hun set endnu højere ud. Ja. Så hun må have været en person, hvor folk virkelig har ligesom, wow, altså blevet imponeret af, når hun kom ind af døren, fordi hun var noget helt specielt. Ja. Og så har hun den her fantastiske, som jeg kan godt lide tænder selvfølgelig nu, ikke? Ja. Så hun har den her fantastisk tykke malje, som viser også, at hun har ligesom blevet ernæret rigtig, rigtig godt, så hun har været noget af en prinsesse, føler jeg lidt, ikke? Altså, hun har haft et godt liv, og det kunne vi også sige på hendes utrolig lange hår, som er over 60 cm langt også, som er simpelthen tyk, og normalt, hvis du har sådan nogle perioder i dit liv, hvor du ikke får nok at spise, så vil håret måske stoppe med at vokse, men det går slet ikke hos hende hen. Hos hende er den bare lige ude hele vejen igennem, så... Hun har hele tiden haft noget godt at spise, ja. Så det er et helt fantastisk menneske. Så hun har virkelig været høj status for mig? Det har hun, helt bestemt. Helt bestemt. Både det, hun har spist, og det, vi kan se på hende, den måde, hun er blevet begravet på, og de her fantastiske guldøringer, som er også nogle specielle øringer, der altså kun nogle få fund af de her type øringer i Danmark i det hele taget. Ja. Så hun er helt speciel. Men hun har en helt anden dragt type. Hun har en meget længere nederdel, en ægvedpigen havde. Men hun havde til gengæld samme type bluse. Mm-hmm. Den her sådan kort bluse, tre kvart ærme. Mm. Og så har hun nogle broderier, nogle fantastiske broderier. Så hun havde et meget, meget flot dragt. Udstyr. Ja, præcis. Men hendes kindtænder viser så også, at hun er kommet et andet sted fra. Og ikke det samme som ægvedpigen. Nemlig. Ja, ja præcis. Hun viser også, at altså, som du siger, ja, hun kommer langvejs fra, men fra et helt andet sted. Mm. Altså, hvor geologien er helt anderledes. Og fordi hun er en lille smule senere, så kan det godt være, at de her handelsruter har ændret sig. Så med de arkeologer, jeg har snakket med, blandt andet selvfølgelig Christian Christiansen, fortæller mig, at nogle af de steder, som kunne være mulige steder, som passer arkeologisk, kunne være den nordlige del af Tjekkiet, for eksempel den... den midterste del af Tyskland, og de passer meget godt med de værdier, hun har. Så der er flere steder der, hvor det kunne passe. Men Bornholm er stadigvæk faktisk et åbent mulighed. Fordi Bornholm simpelthen bare er geologisk jo helt anderledes. Det hører jo ikke til Danmark geologisk set. Nej, geologisk set, nej. Altså, nu elsker jeg Bornholm. men geologisk set hører det ikke til Danmark på den måde. Det er i hvert fald en helt anden type geologi. Mm. Og den her interval, vi har på Bornholm, er virkelig, virkelig stor. Så derfor er faktisk næsten de fleste mennesker kunne komme fra Bornholm, hvis det var strontiummæssigt sådan. Og det gør de nok ikke. Nej. Og derfor er det vigtigt at have det her sammenhæng mellem arkeologi og det, vi finder i strontium. For ligesom at kunne sammenligne de her to værdier. Men igen, så ser man med de her to altså et udvidet billede af, eller man eksploderer det gamle billede af bronzealderen og siger, jamen der må være sket ting og sager. Altså man har for eksempel, kunne man jo sige, jamen Skrydstrupskvinden her er sikkert importeret til det giftermål. Mm. Altså hun har været en prinsesse et eller andet sted fra, og er kommet og blevet prinsesse her. Ja. Eller noget. Fordi det så også ud som om, at hun kom som 13-14-årig, præcis, på det tal, I kunne se, ja, og så er blevet her. Ja. Hun har ikke rejst rundt bagefter, nej, hvis man er blevet her. Ja. Hvad med mændene? Altså, er I begyndt at kigge på mænd også? Der må vel også være nogle lig af mænd, man skal kigge på. Lige præcis, det er der, og der er nogen, der også har også lidt hår på, som vi kan også undersøge, som Borg Mashøj, den unge mænd i Borg Mashøj, som ham glæder vi os til at se på. Så det er en af de næste ting, vi skal i gang med, så det bliver rigtig spændende nemlig. Og det vil så vise sig, hvordan det forholder sig, om det er kun kvinderne, det tror jeg ikke. Ja. Jeg er sikker på, at der må også være nogle mænd. Men hvordan hænger det sammen? Er der noget specielt ved de her mænd? Kan vi sige, fordi det, der er lidt specielt, det er, at ud fra de her grave, har man hele tiden tænkt på, at de her var lokale mennesker. Ja. Selvfølgelig har de nogle redskaber og nogle metaller, som ikke er lokale, men ud fra deres den måde, de blev begravet på, og de her tekstiler, har man troet, at de var lokale. Men nu viser det sig noget helt andet, så vi er nødt til ligesom at tænke igen, hvad er det så? Har vi nogle tegn på arkeologiske tegn på, at de her mennesker ikke er lokale. Fordi som det ser ud, bliver de assimileret, altså integreret virkelig hurtigt i løbet af meget kort tid. Altså, så det er jo også et fantastisk ting, tænker jeg, men deres identitet, der hvor de kommer fra, de må da stadigvæk have det et eller andet sted, men den er åbenbart ikke så tydeligt, i hvert fald i graven. Og når du siger, at de bliver integreret lynhurtigt, ja, hvad bedømmer I det på? Altså, at de bliver simpelthen begravet på det her sted, som man ellers begraver lokale mennesker. Ja, præcis. Ja. Altså, det er i hvert fald den måde, jeg siger det på. Det er selvfølgelig min egen tolkning fra det, jeg ved nu. At når de ser ud som, eller når de er blevet begravet som de andre lokale, eller dem, vi tror er de lokale elite, og man kan ikke, der er ikke umiddelbart nogen tegn på noget, der er anderledes, så er det nok, fordi de er blevet betragtet på en eller anden måde, vil jeg tro. Eller det i hvert fald vil gerne blive set som de lokale. Og man skal også tænke på, at de her bronzealder høje, de krævede kæmpe store ressourcer at lave sådan nogle høje. Så man skulle have et lille samfund med til at hjælpe med. Så det må, udover vi ved, at de her mennesker har været betydningsfulde, så har de også været betydningsfulde for de lokale. Mm. I og med, at de også var med til at bygge de her høje om på dem. Så der er mange ting, der spiller ind, som man er nødt til ligesom at gentænke på en eller anden måde, ikke? Så. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og Danmarks første professor i arkeometri, Karin Frey fra Nationalmuseet. Hvis man ser sådan på historien og på på tidsalder og arkeologi og så videre, det har jo meget gået på at skaffe sig overblik over, hvordan har forskellige tidsperioder mon set ud samfundsmæssigt, hvad er organiseringen, altså det der, hele det organisatoriske, det strukturelle er ligesom det interessante. Man kan sige noget om samfundene, og individer har måske ikke været så utrolig interessant at se på. Man har heller ikke rigtig fornemmet, at man kunne finde ud af noget om individet, hvis der ikke var skriftlige kilder og så videre og så videre. Det er begyndt at blive meget mere interessant, har jeg indtryk af, i arkeologien. Fordi man netop nu begynder med de her, altså man har både DNA, der kan sige noget om, hvad er det for en folkegruppe, du, eller et folk, etnisk gruppe, du tilhører. Man kan begynde at kigge på enkelte proteiner, der er bevaret, og se på, jamen, var der nogle, foregik der måske nogle sygdomsprocesser, var der et eller andet i det her individ, og man kan kigge på strontium og se, hvor har vedkommende været henne i verden igennem sit liv. Og så bliver der pludselig en større interesse på, jamen, kan vi måske bruge individet til at i virkeligheden at få et bedre indblik i altså de større historiske sammenhæng, men også i, hvordan er det egentlig at være, hvad skal man sige, menneske på det sted og den tid. Og det minder mig lidt om, jeg har haft Birgitte Possing herinde, som jo er historiker, og som har en parallel, hun har set på, hvordan biografien, altså det, at man begynder at dykke ned i det enkelte menneskes biografi, er også blevet efterhånden mere anset og mere populært i historien, hvor man hidtil har sagt, at individet betyder ikke noget, det er de store bevægelser. Ikke? Så det er en interessant tid, vi lever i, at man sådan på mange områder faktisk begynder at fokusere på, jamen, kan vi kigge på individer, og kan vi prøve at forstå dem? Hvad for nogle individer, hvis du sådan kigger ud over, hvad har vi af fund herhjemme, som du godt kunne tænke dig at gå i kødet på, og måske er ved allerede og ville se nærmere på og prøve at finde ud af, hvem de var? Det er et godt spørgsmål. Der er mange individer. Altså, jeg er helt enig med dig i, at der sker lige nu et eller andet med det her med individspørgsmål, som jeg slet ikke har været opmærksom på før, men som jeg i hvert fald selv bliver sådan meget drevet af. Fordi at man, altså, de er ligesom de her individhistorier, eller deres livshistorie, er med til ligesom at gøre forhistorien i hvert fald meget levende. Så det gør det nemmere for os at forstå og forholde os til dem. Overhovedet få en interesse for det, ikke? Altså, nu står man over for netop et menneske. Præcis. Altså, for mig var det meget specielt, efter det her historie om Skødstrup-kvinden kom frem, at lige pludselig høre alle mulige folk snakke om Skødstrup-kvinden i toget, hvor jeg tænkte på, hold op, det er da utroligt, hvad det kan gøre. Og det var bare min interesse, der startede det her, og lige pludselig blev det sådan lidt, du ved, noget folk kendte til. Ja. Det er meget nemmere at forholde sig til forhistorien, og derfra ligesom gå videre til de lidt større generelle linjer. Så jeg synes, begge dele skal være med, og begge dele skal ligesom støtte hinanden til ligesom, og hvordan vi fortolker det hele, altså forhistorien og historien i det hele taget. Men de to aspekter er vigtige inde i hinanden. Ja. Så på den måde var for mig en ikke udgangspunkt i starten, det var udgangspunkt, var tekstilerne, men det blev mere og mere den måde, jeg gerne vil ligesom undersøge forhistorien på, ved hjælp af de metoder, jeg nu kan og har, og måske udvikle nogle flere. Men der er selvfølgelig en del mennesker, som, eller en del individer, forhistoriske individer, jeg kunne tænke mig, altså både fra Danmark og fra udlandet. Men hvis vi nu tænker på Danmark, så er selvfølgelig sådan en som Tollundmand, som jeg også har været med en lille smule at arbejde med, også virkelig spændende. Jeg er meget interesseret i at kigge på de her måselig, som er så fra sine perioder fra før romers hjerne, eller hvor vi har mange af de her måselig. Og jeg synes, individet her bliver også spændende, fordi de her folk har man troet ofte, at de er blevet offret. Og det her spørgsmål, hvem er det, man offrer, er et vigtigt spørgsmål. For mig, som jeg er opvokset i Sydamerika og har set meget med det her med Inka-kulturen, hvor de også offrede, og den der offrede børn, de offrede de smukkeste børn og de børn med høj status. Så de offrede, kan man sige, det de følte var det bedste af det bedste. Ja. Og jeg kan huske, da jeg ligesom startede med at læse omkring alle de her moselige i Danmark, så var det sådan en af de største teorier, eller de mest udbredte teorier, var nemlig omkring, at de her moselige var måske kriminelle, eller folk fra lav status. Eller tralle. Eller tralle, præcis. Ja. Og jeg synes ikke, for mig gav det ikke helt mening. Altså, hvis man offrer, så offrer man noget, der er dyrebart. Og det var sådan lidt, at jeg har undersøgt så Haraldskær kvinden, som er også en moselige, som ligger i Vejle, og så Huldremosekvinden, som var fra Djursland, som ligger i Nationalmuseet. Og begge to viste tegn på, at de har været i udlandet kort før deres død. Ikke fordi de selv er fra udlandet, men de har været på en rejse. Sådan en slags, vil jeg tro, måske pilgrimsrejse. Ja. Så jeg vil gerne undersøge, om der er flere af de her moselige, som har været på sådan en måske pilgrimsrejse, som har måske haft et eller andet betydning De skulle simpelthen ned og forberedes måske til måske, lige præcis. Ja, lige præcis. Ja. Måske vidste de selv, at de skulle ofres. Men jeg i hvert fald tror mere på, at de her ofringer har været en del af noget, der var større og som var betydningsfuldt. Ja. Så det i hvert fald giver mere mening for mig til at forstå. Men det er i hvert fald noget, jeg gerne vil undersøge. Så nogle af de her mosseli vælger jeg meget gerne. Gravballemand for eksempel også. Og ham minde til at ofre min barndom. Det er det første mosseli, jeg har set. Er det rigtigt? Og der er bare et eller andet over gravballemanden, som er uimodståeligt. Altså, ja, det er der lidt. Med hans røde hår. Ja, præcis. Det er røde hår. Og den måde, han ligger, han ser sådan lidt, han ser sådan lidt opgivende ud. Ikke? Og lidt sådan, altså resigneret, når jeg ligger jeg. Altså. Ja, ja, præcis. I flere tusind år, og venter på, der sker noget. Ja. Men det er også fantastisk med tolvermanden, altså bare stå over for hans hoved, der som ligger på Silkeborg Museum, ikke? Ja. Og se hans skægstube, og i det hele taget, han virker som om, han bare har lagt sig til at sove. Fuldstændig. Og så er han så altså tilfældigvis lidt tårt i huden, ikke? Men, ja, præcis. Det er helt utroligt. Men hvad vil du undersøge hos ham? Altså har han hår nok til, at man kan kigge på det et længere stykke tid? Ja, det har vi faktisk undersøgt. Og jeg vil publicere det nu i øjeblikket. Selvfølgelig i samarbejde med Silkeborg Museum. Fordi vi har undersøgt hans hår, og vi kan se faktisk, at han har også været på en lille rejse. Vi kan ikke sige det på hans hår, men vi kan faktisk sige det på hans lårbensknogle. Der er forskel mellem håret og lårbensknogle. Et lårbensknogle tager cirka 10 år, eller man siger, at man har de sidste 10 år af ens persons liv. Men det er et gennemsnit af de her 10 sidste år, fordi den knogle remodelleres hele livet igennem. Ja. Så det er et andet type signatur, men du har to tidsperioder, du kan sammenligne der. Så inden for de 10 sidste år har han flyttet sig fra et sted til et andet. Det kan sagtens være, at det er stadigvæk inden for Danmarks nuværende grænser. Men at han har flyttet sig fra et sted til det andet, og han har været måske på det tidspunkt noget, der må have følt det som en længere rejse. Så der er sket et eller andet, men vi kunne tænke os selvfølgelig at undersøge hans tænder, andre dele af ham, men vi vil ikke, altså for mig er det meget vigtigt, at vi ikke ødelægger de fund, vi har. Ja. Og han har jo den her fantastiske mund, som er lukket, så vi kan ikke komme ind til ham. Mm. Så jeg tænker, vi kan vente. Måske kan vi finde nogle andre metoder i fremtiden, som vi kan bruge til at få nogle af de her svar. Ja. Og det vil så også tiden vise, om vi kan det. Men jeg synes allerede, at det viden, vi har nu, er med til ligesom at få os videre i vores tanker i forhold til, hvem var de her mennesker? Mm. Og der er masser af andre moselig og moseskeletter, som vi kan kigge på. Jamen, hvor mange moselig har vi egentlig? Fordi det er jo ganske få, vi sådan tænker på og kan gå hen og se. Ja. Hvor mange ligger der sådan i museernes gemmer rundt omkring? Jamen, det er faktisk et super godt spørgsmål, fordi der er faktisk en af mine kolleger, Morten Ravn, som nu er på Vikingskibsmuseet i Roskilde, som har lavet en PhD omkring det. Og så vidt jeg husker, så var det faktisk flere hundrede mosseli. Okay. Så der er mange flere, end man umiddelbart tror. Ja. Og man har også haft en tendens til at tænke på, at de her mosseli var ofte ofrede, ligesom tolvmænd, at han ikke havde noget tøj på. Mm. Men det er så spørgsmålet, om han havde tøj på eller ej. Yeah. Mange af de her mosseli viser, i hvert fald fra Morten Ravns arbejde, at de har en del af dem har haft tekstiler med sig. Og tolvmænd blev fundet med et læderbælte. Ja. Og det virker måske lidt mærkeligt, at man har et læderbælte, hvis man ikke har noget tøj. Hvis huden er bevaret, så skulle læderbæltet jo også netop blive bevaret. Lige nøjagtigt. Men hvis man har haft nogle tekstiler, som er lavet af plantefibre, de vil forsvinde i det her sure vand, fordi det er lavet af cellulose. Så læderen og hud vil blive bevaret, men ikke tekstiler, hvis de nu er lavet af plantefibre. Så det kunne man tænke, at de har sikkert måske været. Så han har haft noget på, men det er bare forsvundet i dag. Og det er måske mange af de andre mosseli, som også har haft det samme. Men vi ved også, at tekstiler var noget, der var dyrbare, så man ville ikke have offret alle de her udstyr med, hvis det ikke var, fordi at man virkelig offrede, som ordet siger, noget. Det kunne vel også være meget interessant. Nu ved jeg jo ikke, hvor meget bevaret der er rundt omkring i Europa. Men hvis I for eksempel kan se, jamen, Skrydstrup-kvinden er kommet fra, lad os sige, det viser sig at være et eller andet område i Tjekkiet eller Midt-Tyskland eller så videre. Hvis man så har folk dernede fra og kunne analysere på samme måde, kan vide, om det viser sig, at nogen er kommet fra Danmark? Ja. Eller hvor meget der er sådan en udveksling i virkeligheden? Helt sikkert. Altså, det ville være fantastisk, hvis vi kunne se det. Det er der, hvor strontium har sine, hvad skal man sige, begrænsninger. Fordi det er de her intervaller, geologiske intervaller, vi har, eller biotilgængelige intervaller, som vi har på de her korte, som afgør de steder, hvor man kunne komme fra. Og Danmark ligger i sådan interval, som mange andre steder i verden ligger desværre i. Mm. Så det kan være en mulighed, men det vil aldrig være en sikker, hvad skal man sige, du vil ikke komme med et 100% sikker svar. Så derfor er vi prøver i dag at udvikle nogle parallelle metoder, hvor man kan måske komme tættere på og sige, okay, det peger mere mod den retning. Og altså, så kan man kigge på nogle andre grundstoffer? Lige præcis, nogle andre isotoper, ja. Nemlig. Ja. Og i den her tilfælde er det bly, vi kigger meget på. Okay. Er det en mere typisk signatur for et sted? Ikke det, man kan ikke sige, at den er mere typisk. Det fungerer, på en måde fungerer det lidt som strontium, at det er afhængigt af det her bjergens type og eller. Men vi, det ser ud til, at vi inkorporerer det i vores gruppe. Ikke så meget med, vi er med, men ved det, vi inhalerer. Det vil sige, det støv, vi går rundt og faktisk får med i kroppen. Der er fire isotoper, der spiller ind der, og de er meget mere, hvad skal man sige, besværlige eller svært at forstå, hvordan det fungerer. Men de har også et blueprint, som er en lille smule anderledes end strontium. Og nogle gange kan de ligesom fungere sammen og ligesom afgøre, om det her sted er meget mere sandsynligt end resten af de steder, som man ellers kunne kun ved strontium tænke på, at de kunne være mulige steder. Så det er et spørgsmål om, jo flere metoder man får, jo bedre kan man belyse, jamen, hvor er det, man lige har denne her kombination af de forskellige. Ja, præcis. Så der kan godt være, at der kommer andre metoder, som ikke har noget med isotoper at gøre, som kan være endnu et ekstra, hvad skal man sige, parametre, man kan bruge i den sammenhæng. Ja. Er der nogen lande rundt om, hvor man er begyndt på sine egne moselige og andre fund af forskellige slags, at bruge strontium og også få et nyt indblik i, hvordan tiden og udviklingen har været på forskellige steder? Ja, altså i Tyskland har man, og også i England og Irland har man gjort det. De steder, hvor man har så moselige, kan man sige. Så det har man. Men man har, altså der er ikke, de fleste har gjort det på tænderne. Mm. Så det, som jeg har udviklet med hår og med negle, det er noget, der ligesom er nyt. Ja. Så der er noget, der er kommet kun siden 2015, hvor vi ligesom publicerede Avedpigen. Ja. Og det er noget, der kræver, det er meget mere, altså det er meget mere besværligt at lave prøver på det. Så det kræver meget, hvad skal man sige, kunne. Ja. Så vi får selvfølgelig mange prøver også fra British Museum for eksempel, fra peruvianske mumier og sådan noget, for ligesom hvis vi skal sige noget, hvor de så kommer fra, eller hvor de har været henne, om de har været ude på en rejse eller ej. Ja. Også om de er ægte, for eksempel. Ja. For det kunne også godt være, at de ikke helt... Det kunne være en nyere dato. Ja, eller at måske, fordi mange af de her ting, som nogle museer har været noget, som de har købt sig til. Mm. Så er det dem, der har fundet dem eller solgt dem, har sagt, de kommer for eksempel det sted fra i Andesbjergene. Men det er jo ikke sikkert, at de gør det. Så det er også en måde ligesom at verificere på, om de gør det. Ja. Hvis du skulle pege på noget sted i verden, hvor du godt kunne tænke dig at tage hen og fokusere på et eller andet folk eller en gruppe og bruge de her metoder på at undersøge dem på en ny måde, hvor skulle det så være? Der er mange, mange steder. Men en af de steder, jeg virkelig godt kunne tænke mig, det er op i Andesbjergene, op i, hvor de har fundet de små tre mumier, børne fra Inka-perioden, som er blevet ofret lige mellem grænsen mellem Argentina og Chile. Og de har lavet en hel masse undersøgelser på de her børn, fordi de er simpelthen så velbevaret, fordi de er fundet op i næsten over, altså næsten 7.000 meters højde. Så de er simpelthen tørret ud. Det er ligesom vel fryset. Frysetøret. så de er så fantastisk velbevaret, at man kan lave alle mulige forskellige, og det har de også blevet, altså de har lavet en hel masse undersøgelser. Og dem kunne jeg virkelig godt tænke mig at lave strontiumanalyser på i deres hår, fordi nogle af de her to piger har ret lang hår. Mm. Så vi kunne måske ligesom kortlægge den rejse, de har været på, før de blev ofret. Ja. Så ja. Men ellers var der meget i Danmark, ja. Kunne godt tænke mig at komme i gang med. Og vi kommer til at gå i gang med, ja. Jamen, vi venter bare og læser spændt de arkeologiske tidsskrifter, når de kommer. Karin Frey, professor i arkeometri ved Nationalmuseet. Tusind tak, fordi du kom. Tak for, at jeg måtte komme.